بسم الله الرحمن الرحيم شروع كوم پنامد خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخون کړي دي ان الانسان لفی خسر په زمانہ قسم انسان په حقیقت کې په لوی تاوان کې دی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پرته له خلق چې ایمان راوړی او عملونه کوي او یو بلته د حق نصيحت او د صبر کوونه کوي